Martxo erditsutik 600 euroko laguntza minimoa eskuratzen duten 2000 voluntariok parte hartzen dute dispositibo hortan. Helburua da errezatik ateratzea pertsona horiek pixkanaka aktibitatea proposatuz. Anik Trundai departamentuko gizarteratzaren autetxia. Erreza berri hori da amost eta ogoi oren hartio aste batean elkarte barat joaiteko egun batez eta onduan beste egunez joaiteko stajan egite erat, teiler bat adibidez konfientzial hartzeko. Erra nahi du, haste guziz ukaiten aldutela anitzoren beretako norbaitekin onduan zerbait berri ikasteko eta errezatik ateratzeko. Baina ez dute denak ikuspegi hori Iker Elizalde departamentuko oposizioko abertzaleak salatzen du diru laguntzaren baldintzatzea. Beste behin, gobernua sustengatzen dutenek, jomugan ezartzen dutelako behar gehien direnak. Oraingoan asmatuz lan kontratu berri bat, hau da, lan kontraturik ez izaitea. Eta baldintzatzea diru laguntza minimo hori aktibitate bat izaiteari. Guk pentsatzen dugu hori egin beharrean obelitaikela herritarrei eskaintzea lain kontratu bat eta soldata duin bat prekarietatetik ateatzeko. Anik Trundaiek dispositiboa defenditzen du. Badakit beti hola presentatzea izan dela, baina ez da bate susena. Erra nahi du guai hartio ere, susa hori ukaiten dutelaik, behar dute hilabete guziz, ea kutsi zeit indutela ateratzeko hortik eta izan diela lanian txeka, dibidez edo formakuntza atzu eta jadanik hola zen. Ordion gauza hori ez du bortitzkeri gehiago ekartzen beste eskualdia da. Hori posibilitate berri bat da, launtze berri bat. Experimentazio hori Frantzia osoan edatzeko xedea du frantses gobernuak. Gaur egon 5000 pertsonek eskuratzen dute erreza laguntza minimoa departamentu untan.